înțeles, credința-mi clatină. Mă uit spre cer, căci altceva nu-mi umple sufletul. Mă uit spre el, îl văd pe cel ce este Creatorul. Doamne, Tu ești lumina sufletelor care plâng. Soare ce strălucește asupra celui frânt, cel ce iubește până la capăt, cel ce promisiunile își va împlini, cel ce va reveni și va lua pe săi copii. Să înțeleg, nu pot mereu, darul tău măreț, nu pot cuprinde jertfa ta, ești taina dragostei. Și voi cânta.